Hita asa, afamaragu mibihaleng. Dahes, sinigi hadisi hadada kekwahia, dari ilahu udu. Sinigi ka aituba, tai, ilahu emaragu didirgu ili emu, hama sabahu da ili hadimisu sadaka. Kime, fada hidagongo firirime ili emu teesi. Tesa aise, hanti ilahu uda efena da maragu didirgu ili emu. Sagi imbadakate, dagan hadisa hida haka gu ili emu goba. Hida hake, mata walinei, ya mudati inti isgu ili emu. Keheri mibe richiga hachada. Kara, anaha ya'ba masaidi doichada, inei sigi hadisa uru gurit eturu omai, gubalalu elfu leng, ha miachada, ha miberi laho. Chai, hinda misir kairo gugunia yu. Masaidi te chada, tikha ichada gumiseituni. Ha kalagugu chada gu ili amidu cha aso. Go kadimide pandada lo imo ili emuge, go tawali mahoro. Berehe diko isi ilakaa masaidi te, asaya ticha ada afa ingu masaidi tesa, hagi hamisi defa ayado ina. Tesa kai, tikwa andagini iligwa iye, hedi guko isa ilakaa inai. Masaidi te da chada, sigi hadisi uru guhediru rau, klubai. Mamai tubara, katlai inai, gi ilike titine. Kime, inai konei urug guhifo kama ai, gitye dete hidiyei. Ha konei uru guri khawara laba asu patla patlo gudihu khoroge. Katlai gi ilisa iye inai. Katlai inai gyo ilihe ese ilatatlau, ya aboda ilike musiga hadis. Maki mokira gwa hiti abonda gu khonse bago. Hitiga ausi ha inei. Gigi kabai, ha gigi churi. Tuwe nagu masaili te dachada. Hiti tata hadie balabalada didirige, da ya muhake gu didir. Ya muhake si, nadakada ili tuhumis lo imogo ina. Ya muhake, digoti ete dina hari umai, gu Sodoma ha Misiri. Saha alesa do ina dat lakwi. Teesi, hidagumoto liye gong, gukabira gong, guhapapo gong, ha gugimba gong, hiti huu naitu ena hake balalutami ha nusu. Karawa naba hedi lense dama ila imbie, makamidi tu ena hake. Kara, hidagukoro tigoba imba ili emu, hiti haalumidiei. Sagwa ara da masaidi teda chada. Inai, giisi nai losona, ha hingi giwari hadimise isawadi, inai ha inai. Inai, tesa ailakiyei. Sagi imbatle timise tida chada da ilitlemu, ya laba asiri hidago ibide horoge. Katlai balul haketam, ha nusu, gya ilichatir. Ilitlemu, gigi ili himpisitu ena hake himpoda rafima. Dahestu ena hake gikademidiri harie eroko ina. Teesi hidagong gwa arime inai digigi oi haama oda didiri. Kari akari letimise te dachada gi akasiri afoda didiri rawagu rogo. Kakantasa inai tuba hochatai rawage. Kirikire ine gitlairi, gichi indaro esiri rawagu rauge, tai digini ine idi hatlonga. Faaya do ina, gigi ilika asiri huudu inai. Katlaike silo ii, da gicha ikintlagu diduru. Baralein dammibida yamu, da gagitla kweme sisumuku. Hida elfu fangu, digi gichuri, hakintlake. Hake, guamete digigi oi haama o. Gidare siri ilikemu gota walima rawagu rogo. Laba asugudih guchada hinhe es hingi chati. Inko yuudia laba asugudih gutamia hochi chirai. Dahe es malaika gufanku gifahiparandagos. te esi hagi akas afafugu den, rawagu rawuge kakana ituba, tawalo da khorot, hinti tawalo da ilitle mugorik ehit, hada Kristu gos. Kara ina, hiti tawali na koraraha korarago baifako. Da hees, gadun hakiragu miberit ya da hachiga. Go ibi de kiteri ko inayi, gu tawalo ge, panda da ilitle mge. Gihuhu ir, hagi gupu imsir panda duko ina hapege. Giha alesir ilitle mu. Kaka na ituba, haka wana iso dakadogu. Ilitle mu, tata guko maurugong. Ugu, hawanta tate esogo, hawanta inko, ha hawanta balulima. Ugu, hangi odi urugogu, gudidiru. Hagi kadi disidi tawalo dogu. Hidagu hapapu, hintla ha ha iri. Sagimba katlegu lakaru kopidakoku gudidiri, yani dayi. Kara, katlai yani dayi, gukuru hidagu waka kae. Klime hina katlega ili hadisida alia satonge dogu, teti mise. Ha hidokoku, gatli inti isidi. Klima ha haka agogu wa e umagogu. Hidagu den, klima ha gudigidakwi. Hagi hamishida haka, gong, gotla kwe mise khoro. Dahe esimara gudidirugu ili kemu, gurawa gurawuge wara, dugugi afi oim. Ha sandiko da ila imbi dugos, dagagi arimu wa aigu maragosi. Te esi, dagi cha himanka amisugu manka raia. Afoda gwa saa, kintla gudidiru, hatubay gudidiru gutleeng.